Jack London. Balina Dişi. Seslendiren Akın Altan. Avrupalıların Fiji'ye ilk yerleştikleri zamanlarda, Reba köyündeki cemaat evinde, John Starhurst adlı bir misyoner ortaya çıkıp, bütün Vitilevu'da Hristiyanlığın esaslarını yayma niyetinde olduğunu söyledi. Vitilevu, büyük toprak anlamına gelir ve çok sayıda büyük adadan oluşan bir adalar topluluğunun en büyüğüdür. Buna dahil olan yüzlerce küçük adayı saymaya gerek bile yok. Kıyılarda oraya buraya dağılmış bir halde tehlikeli işler yaparak geçinenler, yani birkaç misyoner, tüccar, böjdemer, deniz hıyarı, balıkçısıyla balina avlayan gemilerde çalışan kaçaklar otururdu. Yerlilerin pencerelerinden yanan ocakların dumanı tüterdi. Öldürdükleri insanların bedenleri kapılarında asılı dururdu ziyafet zamanı. Lotu veya Tanrı'ya tapınma, çok yavaş, yengeç misali ilerliyordu. Kendilerini Hristiyan ilan eden ve şapellerde iştenlikle karşılanan kabile reislerinin üzücü bir alışkanlıkları vardı. En gözde düşmanlarının etinden pay almak için dinden uzaklaşıyorlardı. Av ya da avcı olmak adanın kanunuydu ve daha uzun bir sürede adanın kanunu olacağı benziyordu. Gerçekten de kendi türünden yüzlerce adam yemiş olan Tanoa, Tuiveikoso ve Tuikilakila gibi kabile reisleri vardı. Ama bu obur adamların arasında en başta Ra Undre Undre geliyordu. Ra Undre Undre, Takiraki'de yaşıyordu. Tadına baktığı adamların çetelesini de tutuyordu. Evinin önündeki sıralanmış taşlar, yediği adamları gösteriyordu. Bu taş sırası 230 adım uzunluğundaydı ve tamı tamına 872 taştan oluşuyordu. Her taş bir bedeni temsil ediyordu. Ra Undre Undre, Somo Somo ile çalıların arasında çarpışırken, şanssızlık eseri sırtının en dar yerinden mızrakla yaralanıp, alelade taş sırasında sadece 48 taşı olan Naungavuli'nin akşam yemeği olmasaydı, kendi evinin önündeki taş sırası çok daha uzun olabilirdi. Dursuz duraksız hummaya tutulmuş gibi çalışan misyonerler, inatla görevlerinden ayrılmıyor, bazen ümitlerini yitirip pek çok ruhu birden kurtaracak bir gül paskalyası ateşini, olağanüstü bir alameti dört gözle bekliyorlardı. Ama yamyam Fiji bir türlü boyun eğmiyordu. Kıvırcık saçlı yamyamlar, insan hasadı bereketli olduğu sürece bu bolluktan vazgeçmeye gönülsüzdü. Hasat çok verimli olduğunda, karar verilen bir günde avlanılacağını ve ızgara yapılacağını ağızlarından kaçırarak misyonerlerin zaafından da yararlanıyorlardı. Misyonerler, kurbanların hayatlarını hemen birkaç dal tütün, uzun basmalar ve incik boncukla satın alıyordu. Yine de kabile reisleri ihtiyaç fazlası canlı etlerden bu şekilde kurtularak oldukça karlı bir iş yapıyorlardı. Üstelik her zaman gidip daha çoğunu avlayabilirlerdi. John Starhurst işte böyle bir zamanda Hristiyanlığın esaslarını büyük toprağın bir ucundan öteki ucuna yayacağını ve bu işe Reba Irmağı'nı besleyen kaynakların olduğu Ücra Dağ başlarına kadar giderek başlayacağını duyurdu. İnsanlar onun sözlerini dehşetle karşıladı. Yerli öğretmenler sessizce ağladı. İki misyoner kardeşi onu fikrinden caydırmaya çalıştı. Reba kralı, dağlarda yaşayanların onu kesinlikle kayı kayı edeceğini, yani yiyecekleri konusunda uyardı ve bu durumda Tanrı'ya tapındığı için kendisinin de dağlarda yaşayanlarla savaşmak zorunda kalacağını söyledi. Onlara karşı zafer kazanamayacağının son derece farkındaydı. Nehirden aşağıya gelip Reba köyünü talan edebileceklerinin de son derece farkındaydı. Ama ne yapabilirdi ki? John Starhurst köyden dışarı çıkıp av olmakta ısrar ediyorsa, yüzlerce kişinin canını alacak bir savaş olması kaçınılmazdı. Günün ilerleyen saatlerinde Reba reisleri John Starhurst'u ziyarete geldi. John onları sabırla dinledi, tartıştı onlarla. Ama yine de yolundan bir adım bile geri dönmedi. Misyoner kardeşlerine şehit olmaya karar vermediğini, Vitilevu'da Hristiyanlığın esaslarını yayması için kendisine çağrı geldiğini ve kendisinin sadece Tanrı'nın emrine uyduğunu izah etti. Ziyarete gelip en şiddetli biçimde kararına itiraz eden tüccarlara şöyle dedi. ''İtirazlarınızın bir önemi yok. Sadece işiniz zarar görecek diye itiraz ediyorsunuz. Siz para kazanmak derdindesiniz, bense insanların ruhlarını kurtarmaya çalışıyorum. Bu kara toprak dinsizlikten kurtulmalı.'' John Starhurst bağnaz değildi. Böyle bir ithamı ilk reddedecek adamdı. Son derece aklı başında ve gerçekçiydi. Görevinin sonunun hayırlı olacağından emindi. dağlıların ruhlarında gül paskalyası kıvılcımını tutuşturacağına ve dağlardan gelip büyük toprağa denizin bir ucundan öbür ucuna ve hatta denizin ortasındaki adalara kadar çepeçevre kaplayacak bir uyanışı başlatacağına yönelik gizli düşleri vardı. Yumuşak, kurşuni gözlerinde vahşi pırıltılar yoktu. Sadece ve sadece ağırbaşlı bir kararlılık ve kendisine rehberlik eden o yüce güce duyduğu şaşmaz güven vardı. Yalnızca bir kişi kararını destekledi. O da Ravatu'ydu. Kendisini gizlice cesaretlendirmiş ve ilk dağların eteklerine kadar rehberlik edecek birilerini bulmayı teklif etmişti. John Starhurst'a gelince, Ravatu'nun bu davranışından son derece hoşnuttu. Yaptıkları da kalbi kadar kara, iflah olmaz bir kafirden, Ravatu'dan ışık yayılmaya başlamıştı. Tanrı'ya tapınmaktan söz etmeye bile başlamıştı. Bundan 3 yıl önce de buna niyetlenmişti. Ama John Starhurst, onun 4 karısını birden kiliseye getirmesine itiraz ettiği için kiliseye girememişti. Ravatu'nun hem ekonomik hem de törel itirazları vardı tekeşliliğe. Üstelik, misyonerin kılı kırk yaran itirazı ağırına gitmiş, o da onurlu, özgür bir adam olduğunu kanıtlamak için devasa savaş topuzunu Starhurst'un başına fırlatmıştı. Starhurst, eğilerek topuzu savuşturmuş ve yardım gelene dek onu bırakmamıştı. Ama şimdi bunların hepsi affedilip unutulmuştu. Ravatu şimdi sadece dine dönmüş bir kafir olarak değil, aynı zamanda da dine dönmüş bir çok eşli olarak kiliseye geliyordu. En yaşlı ve hasta karısının ölümünü beklediğine ikna etmişti Starhurst'u. John Starhurst, Ravatu'nun kanalarından birinde Reva'nın durgun akışlı suyunda ırmağın yukarısına doğru yol alıyordu. Bu kano onu 2 gün götürecek, gideceği yere varınca onu bırakıp geri dönecekti. Uzaklarda, göğün yukarısında, büyük toprağın bel kemiği, azametli, dumanlı dağlar görünüyordu. John Starhurst, bütün gün özlemle dağları seyretti. Bazen sessizce dua etti. Dualarına yerli öğretmen Narrow da katıldı ara sıra. Doktor James Ellery Brown'un 100 dal tütün, 2 yün battaniye ve büyük bir şişe ağrı kesici gibi cüzi bir bedel ödeyerek onu yanan ocaktan kurtarmasından bu yana Narrow, Tanrı'ya tapınmaya başlayalı 7 yıl olmuştu. Gider ayak 20 saat boyunca tek başına niyaz ve dua ettikten sonra Narrow'un kulakları John Starhurst'le dağlardaki göreve gitmesini bildiren çağrıyı duydu. ''Efendim, ben de sizinle geliyorum.'' diye haber verdi. John Starhurst, onu aşırıya kaçmayan bir memnuniyetle selamladı. Bu kadar bozuk huyları olan birini teşvik ettiği için demek ki Tanrı sahiden de onun yanındaydı. Narrow, kanodaki ilk gün, ''Aslında benim maneviyatım pek sağlam değil, Tanrı'nın aracıları arasında en zayıfım.'' diye izahat verdi. ''Tanrı'ya olan inancından şüphe etme.'' diye payladı onu misyoner. O gün bir başka kano daha Reva Irmağı'nın yukarısına seyrediyordu. Ama 1 saat geriden gidiyor ve görünmemeye çalışıyordu. Bu kano da Ravatu'nun malıydı. Kanoda Ravatu'nun ilk kuzeni ve güvenilir yardımcısı Eri Rola vardı. Elinden düşürmediği küçük sepette de bir balina dişi. 15 santim uzunluğunda, son derece düzgün, yılların geçmesiyle fil dişi rengi sarıya ve mora dönmüş enfes bir dişti bu. Bu diş de Ravatu'nun malıydı ve Fiji'de ne zaman böyle bir diş ortaya çıksa bir şeyler olurdu. Balina dişinin özelliğiydi bu. Dişi kabul eden, arkasından gelecek talebi geri çeviremezdi. Bu talep birinin canından kabileler arası antlaşmaya kadar her şey olabilirdi. Ve hiçbir Fijili, diş bir kere kabul edildikten sonra talebi reddedecek kadar haysiyetsiz değildi. Kimi zaman talebin bekletilmesi veya yerine getirilirken gecikmesi hoş olmayan şeylerle sonuçlanırdı. John Starhurst, 2. günün sonunda Reva'nın yukarısında Mongondro adlı reisin köyünde mola verdi. Sabah Narrow ile birlikte, şimdi yakın oldukları için kadife gibi bir yeşile bürünmüş dumanlı dağlara doğru yaya yola çıkmayı umuyordu. Mongondro, iyi huylu, yumuşak başlı, ufak tefek ihtiyar bir reisti. Miyoptu, fil hastalığına tutulmuştu ve savaşmaya heves etmiyordu artık. Misyoneri sıcak karşıladı. Ona kendi masasında yemek verdi ve hatta onunla dini konularda söyleşti. Mongondro, öğrenmeye meraklı bir adamdı. Şeylerin varlığı ve başlangıcına bir açıklama getirmesi için kendisine soru sorması John Starhurst'u memnun etti. Misyoner, eski ahite göre yaratılışı anlatıp bitirdiğinde Mongondro'nun derinden etkilendiğini gördü. Ufak tefek ihtiyar reis bir süre sessizce çubuğunu tüttürdü. Sonra çubuğu ağzından çekip acı acı başını salladı. ''Olamaz.'' dedi. Ben Mongondro, gençliğimde iyi bir ustaydım. Üstelik bir de keserim vardı. Yine de küçük, çok küçük bir kanoyu yapmam 3 ay sürdü. Sen de bütün bu toprağın ve suyun bir adam tarafından yapıldığını, yok, adam değil, bir tanrı, tek gerçek tanrı, diye sözünü kesti misyoner. Aynı şey, diye devam etti Mongondro. Bütün bu toprak, sular, ağaçlar, balıklar, çalılar, güneş, ay ve yıldızlar 6 günde yapıldı. Hayır, olamaz. Sana gençliğimde becerikli bir adam olduğumu söyledim. Yine de 3 ayımı harcadım küçük bir kano için. Senin anlattığın çocukları korkutmak için düzülmüş bir hikaye. Ama buna hiçbir adam inanmaz. Ben bir adamım, dedi misyoner. Doğru, sen bir adamsın. Ama cehaletim neye inandığını bilmeme müsaade etmiyor. Sana söylüyorum, her şeyin 6 günde yaratıldığına inanıyorum. Öyle diyorsun, öyle diyorsun, diye mırıldandı huzur veren bir sesle. John Starhurst ve Narao yattıktan hemen sonra Erirola reisin evine girdi. Diplomatik bir konuşma yapıp balina dişini Mongondru'ya uzattı. Yaşlı reis dişi elinde uzun süre tuttu. Güzel bir dişti. Onun için yanıp tutuşuyordu. Diğer yandan dişin ardından gelecek talebi de tahmin ediyordu. Hayır, hayır. Balina dişleri güzeldi. Ve ağzının suları akıyordu ama binlerce kez özür dileyerek dişi Erirola'ya geri verdi. Şapani kışıklarıyla John Starhurst yola düştü. Kocaman deri çizmeleriyle çalıların arasından uzun adımlarla yürüyordu. Arkasında sadık Narao, önünde de Mongondro'nun bir sonraki köye kadar yolu göstersin diye yanlarına verdiği çıplak bir rehber vardı. Öğle vakti köye varmışlardı. Burada başka bir rehber yol gösterdi onlara. 1 mil gerilerindeki Erirola ağır adımlarla ilerliyordu. Balina dişini sepetiyle beraber omzuna asmıştı. 2 gün daha misyonerin arkasından balina dişini köylerin reislerine sunarak yoluna devam etti. Misyonerin hemen ardından varıyordu köylere. Bu yüzden de reisler isteyeceği şeyi tahmin ediyor ve dişi kabul etmiyorlardı. Gittikçe dağların iç kısımlarına doğru ilerliyorlardı. Erirola gizli bir keçi yolundan gidip misyonerin önüne geçti ve Gatokalı Bulin'in kalesine vardı. John Starhurst'un çok yakında geleceğinden haberi yoktu Bulin'in. Ayrıca diş çok güzeldi. Türünün olağanüstü bir örneğiydi. Rengi de en az bulunan cinstendi. Diş herkesin önünde sunuldu reise. En iyi hasır döşeğinde oturan Gatokalı Bulin'in etrafında en önemli adamları vardı. Arkasında da sinekleri kovmakla görevli 3 kişi duruyordu. Rabatu tarafından sunulan ve onun kuzeni Erirola'nın dağların iç kısmına getirdiği balina dişini kendi habercisinin elinden almaya tenezzül etti Gatokalı Buli. Hediye kabul edilince el çırpmaları duyuldu ve bir araya gelmiş kabile reisleri, habercilerle sinekleri kovmakla görevli adamlar koro halinde yüksek sesle bağırdı. ''A vua vua, a tabua levu, a mudua mudua.'' ''Yakında bir adam gelecek, beyaz bir adam.'' diye söze başladı Erirola yeterince bekledikten sonra. O bir misyoner. Bugün gelecek. Rabatu onun çizmelerini istiyor. Çizmeleri iyi arkadaşı Mongondro'ya hediye etmek istiyor. Ama çizmeleri içlerinde ayaklarla göndermek istiyor. Çünkü Mongondro yaşlı bir adam ve dişleri artık kesmiyor. Ayakların çizmelerin içinde olduğundan emin ol Bully. Geriye kalanı burada kalabilir. Balina dişinden aldığı haz Bully'nin gözlerinde zayıflayıp kayboldu ve etrafına kararsızca bakındı. Oysa dişi çoktan kabul etmişti. ''Misyoner gibi ufak bir şeyin önemi yok.'' diye anımsattı Erirola. ''Hayır, misyoner gibi ufak bir şeyin önemi yok.'' diye yanıtladı Bully. ''Mongondro çizmeleri alacak. Siz, gençler, içinizden 3-4 kişi, misyoneri yolda karşılasın. Çizmeleri de muhakkak geri getirin.'' ''Çok geç.'' dedi Erirola. ''Bakın geliyor.'' John Starhurst, çalıların arasından hemen ardında Narao'yla birlikte uzun adımlarla yanlarına geldi. Akarsuyun çamuruyla dolmuştu şu meşhur çizmeler. Misyonerin her adımında su fışkırtıyorlardı. Starhurst etrafına parlayan gözlerle baktı. Gözlerinde endişeden veya korkudan eser yoktu. Duyduğu sarsılmaz inançla gördüklerinden haz duydu. Zamanın başlangıcından beri Gatoka'nın dağdaki kalesine giden ilk beyaz adam olduğunu biliyordu. Saz evler dağın ilk yamacında veya hızla akan Reva'nın yanındaydı. Her iki yanda da muazzam derinlikte uçurumlar uzanıyordu. O dar boğaza en iyi ihtimalle sadece 3 saat güneş ışığı giriyordu. Tropik bitkiler her yeri kaplamıştı. Uçurumların sarp kenarlarından havai çiçek dizileri akıyor, kuytudaki kayaların tabanlarında dal budak salıp her yeri sarıyorlardı. Ama etrafta hiç Hindistan cevizi veya muz görünmüyordu. Boğazın dibinde Reba ırmağı tek bir seferde 800 ayak sıçrıyor, kayadan kalenin kalbi ise şelalenin ritmik gürlemesiyle atıyordu. John Starhurst, Bulney'in evinden Bully ve yandaşlarının çıktığını gördü. ''Size güzel haberler getirdim.'' diyerek selamladı onları misyoner. ''Seni kim gönderdi?'' diye sertçe sordu Bully. ''Tanrı, bu at Vitilevu'da yeni.'' diyerek sırıttı Bully. ''Hangi adaların, köylerin veya yolların reisidir o?'' ''O, bütün adaların, köylerin, yolların reisidir.'' diye yanıtladı John Starhurst ağırbaşlı bir şekilde. ''Cennetin ve dünyanın efendisidir. Size ondan haber getirdim.'' ''Balina dişi gönderdi mi?'' diye sordu küstahça. ''Hayır, ama balina dişinden daha değerli olan, şefler arasında balina dişi göndermek gelenektir.'' diye sözünü kesti Bully. ''Ya senin reisin cimri ya da sen dağlara eli boş geldiğin için ahmağın tekisin. Dikkat et, karşında senden daha cömert biri var.'' Böyle söyleyerek Erirola'dan aldığı balina dişini gösterdi. Narrow inledi. ''Bu, Ravatu'nun balina dişi.'' diye fısıldadı Starhurst'e. ''Çok iyi biliyorum. Şimdi mahvolduk.'' ''İnce, düşünceli bir davranış.'' dedi misyoner uzun sakalını sıvazlayıp gözlüklerini düzeltirken. ''Ravatu iyi karşılanmamızı sağlamış.'' Ama Narrow bir kere daha inledi ve peşinden ayrılmadığı adamdan geriye doğru uzaklaştı. ''Ravatu yakında Tanrı'ya tapınacak.'' diye açıkladı Starhurst. ''Ben de size Tanrı inancını getirdim.'' ''Senin Tanrını istemiyorum.'' dedi Bully gururla. ''Hem bence sen bugün öleceksin.'' Bully dağlılardan birine işaret etti. Adam ileri çıktı. Elindeki topuzu sallıyordu. Narrow en yakın eve kaçıp kadınlarla hasırların arasına saklandı ama John Starhurst kenara atılıp topuzdan kurtuldu ve kollarını celladın boynuna doladı. Bu üstünlüklü durumda savunmasını sürdürdü. Canı pahasına savunuyordu inancını. Bunu biliyordu. Ama ne heyecanlıydı ne de korkmuştu. ''Beni öldürmen kötü bir şey.'' dedi adama. ''Ne sana ne de Bully'ye bir kötülük ettim.'' Adamın boynunu o kadar sıkı tutuyordu ki topuzlarıyla ona vurmaya cesaret edemediler. Adamın boynunu sıkmaya devam ederken kendi ölümünü isteyenlerle tartışmaya devam etti. ''Adım John Starhurst.'' diye sürdürdü konuşmasını sakince. ''3 yıldır Fiji'de hizmet ediyorum. Bundan da hiçbir çıkar elde etmedim. İyilik etmek için buradayım. Neden biri beni öldürsün ki? Beni öldürmek kimseye kâr ettirmez.'' Bully balina dişine baktı. Yapacağı işin karşılığını fazlasıyla almıştı. Misyonerin etrafı çıplak vahşilerle çevriliydi. Hepsi de ona ulaşmaya çalışıyordu. Ocağın şarkısı olan ölüm şarkısı yükseldi. Misyonerin itirazları duyulmaz oldu. Ama o kadar kurnazca bükülüp kendi bedenini tutsak ettiği adamın bedeniyle örttü ki öldürücü darbe almadı. Erirola güldü, Bully öfkelendi. ''Hadi oradan siz de!'' diye bağırdı Erirola. ''Kıyıya döndüğümde anlatacak güzel bir hikayem oldu. Bir düzine adama karşı silahsız, bir kadın kadar güçsüz bir misyoner hepinizin hakkından geliyor.'' ''Bekle Bully!'' diye seslendi John Starhurst çalıların oradan. ''Senin de hakkından geleceğim. Çünkü benim silahlarım gerçeklik ve doğruluk. Hem hiçbir adam bunlara karşı koyamaz.'' ''Çık karşıma öyleyse!'' dedi Bully. ''Çünkü benim silahım yalnızca zavallı sefil bir topuz ve senin de dediğin gibi sana karşı koyamaz.'' Kalabalık dağıldı. John Starhurst ayakta, tek başına, düğümlü, dev gibi bir topuza yaslanan Bully ile karşı karşıya kaldı. ''Yaklaş misyoner, hadi hakkımdan gel!'' diye meydan okudu Bully. ''Öyle de olsa senin hakkından geleceğim!'' diye yanıtladı John Starhurst. Önce gözlüklerini silip yeniden taktı, sonra Bully'e doğru ilerlemeye başladı. Bully topuzunu kaldırıp bekledi. ''Öncelikle benim ölmem sana hiçbir şey kazandırmayacak!'' diye konuştu Starhurst. ''Cevabı topuzun verecek!'' diye yanıtladı Bully. Söylediği her şeye de aynı yanıtı verdi. Bir yandan da havaya kalkmış topuzlardan kurtulan bu kurnazdan önce davranmak için onu yakından izliyordu. Çok geçmeden hayatında ilk defa ölümünün yaklaştığını hissetti John Starhurst. Karşı koymadı. Başı açık, güneşin altında durup yüksek sesle dua etti. Şaşkın vahşinin her kalesinde İncil'le, kurşunla veya rom şişesiyle karşısına çıkan kaçınılmaz beyaz adamın gizemli endamı. John Starhurst de Gatakolu Bully'nin Taştan Kalesi'nde işte böyle ayakta duruyordu. ''Ne yaptıklarını bilmedikleri için onları bağışla.'' diye dua etti. ''Yüce Tanrım, Fiji'ye acı, Fiji'ye merhamet et. Ey Yehova, Yüce İsa'nın adına duy bizi. O ki senin oğlun, onun sayesinde bütün insanlar senin çocukların olacak yeniden. Senden geldik, sana dönmek isteriz. Toprak kara, ulu Tanrım. Toprak kara, ama sen kudretlisin, yücesin. Elini uzat Yüce Tanrım. Kurtar zavallı yamyam Fiji'yi.'' Bully'nin sabrı tükeniyordu. ''Şimdi sana yanıt vereceğim.'' diye homurdandı. Aynı zamanda da iki eliyle topuzunu savurdu. Kadınlarla hasırların arasına saklanan Narao, darbenin sesini duydu ve tüyleri ürperdi. Hemen ardından ölüm şarkısı duyuldu. Sevgili misyonerinin bedeninin ocağa sürüklendiğini biliyordu. Şu sözleri duydu. ''Beni usulca sürükle, beni usulca sürükle. Ben bu toprakların en iyisiyim çünkü. Şükredin, şükredin, şükredin.'' Sonra bir ses gürledi, soruyordu. ''Nerede o cesur adam?'' Yüzlerce ses haykırarak yanıtladı. ''Ocağa pişmeye gitti.'' ''Ya korkak nerede?'' diye sordu ses. ''Anlatmaya gitti.'' diye haykırdı yüzlerce ses. ''Anlatmaya gitti. Anlatmaya gitti.'' Narao ruhunun çektiği acıyla inledi. Kadim şarkının sözleri gerçekti. O korkaktı ve ona geldiği yere dönüp olanları anlatmaktan başka bir şey kalmamıştı. Son.